ملتان پتہ یاد ساتائی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. مرداضی صورت دعوی جی، لہو دعوت الحق پوری دلائل مخ کی جی اور تفریح رستو دا، لہو دعوت الحق نہ پستا تفریح مخ کی دا اور دلائل ور پسی دی. کل چی صورت خلاص کن بیا ودرت ان شاء اللہ دلائل ترتب بیان کو. الف لام را، الف لام میم را، اللہ عالم بمرادی، ان اللہ عالم و ارا، رولمانی وغیرہ ذکر کی. تلک آیات الکتاب، دا آیتنا دا کتاب دی. او علماء لکی لکا رولمانی وی چپدی وانی قول دا غیر واحد علماء دی اند گنو خلقو چ الکتاب نو صورت مراد دی. دا آیتنا دی صورت دی، والذی انزل الیک الکتاب، اور دا آیتنا دا کتاب دی چرا لکل شیو دی تاتا میرا بکا استاد رب طرفنا، الحق چ حق دی. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، اکثر دخل قنا نراوی ایمان. ترغیب بیان شا اس دلائل عقلی آسان دکھا. اللہ ذاتے چوچت کری دی اسمانونا بغیر دستنونا چتی وینے، دا بغیر آمدن ترونا کو مشہور دا غمانا دا بغیر دستنونا چتی گوری سمانا زمین اسمان تر تو گوری دی اسمان تستنی نشتی. سو کوئی چی دا ترونا دا آمد تراجی دیں تو بغیر آمدن بغیر دستنونا چتی وینے ستنشتے خواغستا پلی دو کے نرازی چغستنی غیر مرئی دی، یعنی اد اللہ دا قدرت ستنی دی. سم مستوى علی الارش، اور بیا برابر شو پارش باندی مناسب دخ پل شان، اور پی ڈپٹائی لگولے دنو رس بگمائی ہر یو جاری کی گی ترنیٹی مقرری، جو دبر الامر اللہ تدبیر کی دا نظام عالم. ارول مانی جی کی یدبر الامر العالم العلوی والعالم السفلی، تو تدبیر کی دا عالم بالا او دا عالم سفلی، اسمانون نظام چلی دزمک نظام چلی. یفسر الایات، جدا جدا بیانی خپل آیتون دا توحید اور احکامات، لعلکم خامخا چتاسو بلقاء ربکم توقنون، ملاقات رب یقینو کئے. تفصیلی آیتوں نے بیانی چھتا پا ملاقات رب یقینوں کے، نو دیکھ دلائل عقلیہ علویہ بیان دل. اگر اسمان تا بیستو نمی سنگا ادرو لے دے، او بیا اگر نرس بغمائی تا چھ سنگا میں پا ڈپٹائی لگو لی دی، نو بیا سفلی دلیل اللہ ذات مد الارضا چھ خورا کرے دا ازمکا و جال فیا رواسیا اور روان او جال فیا او ادرولی دی پدیز مکار واسیا غرونا دنگ دنگ، و انہارا فعل مقدر دے، و اجرا انہارا اور اللہ روان کری دی ولید اوبو، و من کل سمرات اور اللہ پیدا کری دی در قسم میونا، جال فیا زوجین اسنین اللہ پیدا کری دی پدی کی جوڑی دو دو، یخش اللیل النار پتیش بار زلرا دارنگی اکسو مکا اور رز پتیش پیلرا، بشک آپ جی کے برت ندی اللہ دا توحید دلائل دی، لفادہ قوم یتفکرون چاہی سوچ گئی. اگر دا دو دلائل شرا او دا پا دی مسئلہ چی خالق لکل شے ہو اللہ، اگر بر اسمان چا ادرو لے بغیر دستنونا، بیا اگر دین ورطا اس بغمیتا دا چال گولی دی پا ڈپٹائے، بیا کتر آشا اگر اگر داز مکا چا خورا کری دا، او بیاو گورا چا پا دے کے غرونا ادرا ولی دی، او بیاو گورا چا پا دے کے درابونا او ولی دا عبورا وانی کری دی، بیاو گورا تج سخری میوجات دا جوڑا جوڑا دا خوکی تروی دا چا پیدا کری دی، او پا کم شپکی چت آرام کئے او پا کم رزی چت گرزی، دا ہوا دا شپا چا پیدا کری برا پر دی، او دا رز چارنا کرے ان فی ذالکا لآیات لقومی یتفکرون. دیتو ہی سورت رعد او دلائل دا توحید دیر پن تاشنا ترس سردی. او چونکہ دا عرب و دستورو اس بات تا مسئلی بے کو نپا دلائل سرا لکا عمر ابن نفیل زید ابن عمر ابن نفیل اغیم دا اللہ پا وحدانیت باندی اشعار ویلی دی نپائی کے دائی ویلی دی چو گور آسمان بے دستنو چاو درولے او گور از مکا چا خورا کرے او دا او بپکی دریابونا چا بیولی دا اس گورا وی انت اللذی من فضل من و رحمتن باستا الہ موسیٰ رسولا منادیا تا اغا ذاتی چستا دیلوی رحمتن دی اوستا احساناتی تالے گلو موسیٰ تا پیغم موسیٰ علیہ السلام پیغمبر منادی دعوت ورکون کے دا توحید او فقلت له تاور تویلو فذهب هارون فدوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا لارش فرعون تو دے اللہ توحید بیان کرے وقولا له هل انت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي او ورتا اتا دازم کا خورا کرے دا بغیر دم خونونا تردی چ دا پخپل زی ٹنگ ولاڑا دا وقولا له انت رفعت هذه بلا عمد او فوق ذلك بانيا تا دا اسمانونو چت کری دی بے دستنونا وقولا له هل انت سویت وسطا منیرا اذا ما جنك الليل هاديا دا اسمان تا سم کرے دی پدی کے دا رز او داش پتا پیدا کرے دا وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الارض زاهيا سات ٹیم کے دا نر سوک راخی جی اپا دیس را دازم کا سوک منور کی وقولا له من انبت الحب في السرا فيصبح منه العشب يهته زرابيا اگر دا دانی چی زمدار اغرزی دا سوک زرغو نکی ويخرج منه حب في رؤوسه ففي ذاك آیات لمن كان وائيا اگورا پدی سر دا تیغ سوکرا و باسی او بیا دا دانی آغا دا لرگی پا سر کے چا پیدا کری غنم و دانا او دا جوار وگے او دا غنم وگے او گورا ازمک نچراوزی نو واخ دی لرگی دی زی زی پا بندونو بندونو بانی زی چی دا غنم دا دانا دا غنم دا لرگی ورتو ہے دا چی سو کی اخپل انتہا تو رسی نو برا پا سر کے والا وگی پیدا کی دا دی چاکار دیں او گور دی جوار و ٹانٹا اگر لرگی را پیدا کی بند پا بند او بیا بار پا ترخ کی والا وگی پیدا کی یو غار تینی ولی دا دی چاکار دیں وفی الارض قطعون متجاورات او منگا پیدا کردی پا دزمکا قطعون تکری دی متجاوراتون جختی جختی سمانا رنگ پر رنگ ٹکری دزمکی یو بسا متصل دی و جناتن باغات دا انگرونا و ذرن فصلون دی و نخیرن کجوری سنوانن جوری جوری و غیر سنوان زان زان لا و سنوانن گوری گوری و غیر سنوانن رنگای رنگای او گر باغی چوتا چرتا یو یو اونا دا زان زان لولار دا چرتا پنجوکی دی اے سنوانن جوری جوری دو دو دری دری پیز پیز ولار دی بغیر سنوان او یو یو ولار دا یوازی یوازی یسقا بمائن واحد اٹول سکول کی پی یو ابو سرا او گورا ازمکا یو ازمکا یو اور اب یو چادا میوی او انی چا گوری گوری کری او چا رنگای رنگای کری بیاو گورا ونو فضل باز علا باز اگر والی ورکو منگا بعد دا میو لرا پا نور باندی فیل اکولی پا خوندنو کی اگر میوی تا یو اونا یو یو باغ بوٹی دی او یو اونی میوی خوگی او دبل ترخی او تروی دا چا ونو فضلو دا اگر والی چا ور کردی این نفی ذالکا بشک آپ دیکی چدی دلائل دلال دا قدرت تی لپا دا قوم یا قلون چای پویگی اقل من سری خوب پویگی عبرت واخلی او گورا او با یوان ازمکا یو او د میوی تخم یو او خوندنو کی چا تغیر او چا تبدیلی پیدا کری خوگی کری چا ترخی او ترخی کری چا او تروی کری چا دا دی چا دا قدرت نخی دی دیل پارا صاحب روح المانی ذکر کی والارض فیها عبرت للموتبر او گور دازمکا پا دیکی عبرت تا موتبر دی تخبر عن صنع ملیک مقتدر تا خبری دا کار کردگی دا بادشانا چی قادر دی تسقا بما ان واحد اشجارها و بقت واحدت قرارها او گورا پا یو ابوس کو لکی گی بوٹی دی ازمکا یو دا پا یو زفرت دا و الشمس والهواء ليس يختلف نر او هوا مختلف ندی او كلها مختلف لا يختلف امی وی گڈی وڈی دی خگی ترخی تروی دی او یو شان ندی باخر کی وی الشمس والهواء یا معاندو والماء والتراب شی واحد نر یو دی هوا یو دا اے مشرکا زدلا او بو خاور یو دی فَمَا الَّذِي أَوْجَبَ ذَا التَّفَاضُلَ إِلَّا حَكِيمٌ لَّمْ يَرِدْهُ بَاطِلًا دا خو بیان دي چا دي دا د الله دي چې دا غي د قدرت نه خي دي یو عظمکا یو اوبا او سو سمي وي خوږي او سو تروي او سو ترخي دا د غي کار دي دلائل بیان شلو درې او زجر دي وان تعجب او کت تعجب کوي په انکار د مشرکین په توحید کہ تعجب کے پنکار د مشرکین د توحید نا فاجب قولهم دیر ناشنا وینا د دوی دا دیر ناشنا قولهم دا وینا د دوی دا چوی آیا کلا چشمنگا خاوری آیا منگ بخا مخشو پیداش نوی کی اولائک اللذین اللہ وی دا خلق دی چو چا انکار کرد اللہ د توحید نا اولائک دا خلق چی دی الاغلال فی آناقیم تو قن بی بغار د دوی کی الاناق تو کنا بی پغار دو دوی کی اولاک اصحاب النار دی دو زخیان دی هم فیا خالدون بیا زجر او تلوار کی دتانا بس سیئا بوقتو دا عذاب قبل الحسنتی مخد ایمان نا علک ایمان راوڑے چا عذاب خود با خود لرشی شیل قرآن بمانا کولا او غار دوی دتانا عذاب قبل الحسن مخد مدافعتنا ایمان راوڑے ایمان سر عذاب دفقی وقد خلت جملہ حالیہ او حال دادی چی تیر شوی دی من قبلهم المسلات مخید دوینا المسلات اغا سزاگانی سختی العقوبات الفاضحہ اغا سخت سزاگانی و این ربکا گن ترجمی دیات وکینا و این ربکا بشکر افستا چرے لزو مغفرت للناس ایو مانا چه دا بالکل خاص کے مومنین سرا ستارب خاوند بخن دے لناسی مومنین لرا علا ظلمیم سرد عام گناون دو دی اور افستاد شدید لقاب لپا دا کافر ظلم پا مانا دا عام گنا شا او لناس نمرا آل ایمان شا آیت حاس شا خاص شا حق دا مؤمنانو کی دویم آیت دویم ترجمہ چه دا آیت عام دے وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَرْ افستاد چدے لزو مغفرت للناس خاوند د بخن دی خلق لرا خاوند د بخن دی خلق دی علا ظلم سره د شرک دو دینا بے شکر افستا خاوند د بخن دی خلق لرا علا ظلم سره د ظلم دو دینا اے سره د شرک دو دینا خسنگا مشروط دا مغفرت مشروط دی این ربکا لزو مغفرت خاوند مغفرت دی لپاغ خلقو علا ظلم سرد شرک دو دوینا پر شرط ایمان مشرکان شرک کئی خو مغفرت مشروط بشرط ایمان دے علکا چا شا ایمان راوڑو او با بخلشی او کی ایمان راوڑی ربستات شدید العقاب خاوند سخت عذاب دریم ترجمہ چا دے مغفرت پا ماند تاخیر دا عذاب دے ربستات چا دے لزو مغفرت لناسی خاوند درست کولو دے عذاب دے دا خلقونا سرد ظلم دو دوینا او چو اخراشینو شدیدو لقاب دے ویقول زجر اوی کافران ویند نازک رشی پا دیبان دے آیتو ندر افستانا تو جواب انما انت منذر اصل جواب صورت یونس کے منگوی کنا انما الغیب للہ انما انت منذر تو خو يرون کے ولکل قوم هاد ہر قوم دے پار دے دائی ہر قوم دے پار دے سو ہاد دائی ہر چاہتا دعوت رسی بس تو دعوت رسا دے پوری باب اولو حاصل دا باب سنگ بھائی دا سکھا گورا راشے دا قرآن برکت نہ ڈک کتاب حق کتاب دے دا اولو لے ایمان پہ جوڑ کے اور یقینو کہے چھ خالق دار سیز اللہ دے بردی او کی کتا او گورا بر آسمانونا نور اسپوگ میں کتا ازمکا غرونا دریابونا او بیاو گورا ازمکا خورکنا رنگ پرنگ میوا خوگا ترخا آدر درکی ٹھیک شوا دا یو باب شا خالق دار سیز دے اللہ بردی چھ کتا آگ او گورا اسمان ٹھیک شوا گنا آگ او گورا اسمان دا گور ازمکا دا دی غرونا انسان دے پیروان اس دین باب العالم بکل شے ہو اللہ او دا دلائل دی دیالسم آیتا پورے اللہ یعلمو اللہ ذاتی چپوئی گی ما پارا غصیر تحملو کل انسا چوچتی اریو زنانا ان اریو مادا وما تغیز الارحامو آغا چکمی رحمنا وما تزدادو چی زیادوی وکل شین اندو بی مقدار ہر شے دا اللہ پنیز باندے پنیز دا اللہ ہر یو شے دے پا اندازا تغیزو او تزداد تغیز الارحام مانا کمی والرحمنا دنیٹونا علکا شپگ میاشتی لکا اقل مدا نام میاشتی عرفی نما تغیز الارحام دشپگو نا کم دناو نا کم وما تزداد او دناو نا پورتا دنیمو نا پورتا لکا زحاک ابن مزاحم چو اگر چه پیدا شو نو دنیم کالا پس پیدا شو او چه کالا او پیدا شو نو پخلکی او غاخونا او خندلی او ما تزداد ده مانا آغا تغیز الارحام آغا چه کموی اوچی اغیل الرحمونا اوچی حمل اوچ او ما تزداد آغا چه داغیل تربیت ورکی رحمونا تا پالنکی وکل شین اندو بی مقدار عالم الغیب اللہ پود پا غیب باندی وشاد پا حاضر الکبیر المتعال الکبیر اغزات جامی دی صفات دا کمال المتعال مبرا دی صفات دا مخلوقات تیشوا الکبیر اغلوی ذات جامی دا تمام صفات دا کمال المتعال منزاد دی صفات دا مخلوقاتنا یا علماء لکھی الکبیر آزاد چازیم الشان دے المتعال المستعلی علی کل شیئن بقدرتی المتعال عالی دے پارچا بندی پیتباد اقبل قدرت سواؤ منکم برابر دی اللہ تا دیتا سنا من اغسوک اسر القولا چروی وینا را ومن اغسوک جاربی چه خلپی خوزئی افزور ایپ اظہار کے پوینا ومن اغسوک ومستخفن باللیل چه پتون کے دے زان اخبل پترو دشپا وصاربن بالنار اروان دے پتکن غرما وصاربن بالنار اخکار کی دن کے دے درزینا وصاربن بالنار او گرزی درزی اے زاہب سوشو اول دلیل پوا پا ہر چیز دے اللہ تیشوا پوا پا ہر چیز دے اللہ دن ندی کے بار پوا پا ہر چیز دے اللہ دن ندی کے بار دا تغیز الارحام و ما تزداد پوا پا ہر چیز دے اللہ دن ندی کے بار زکا اگے سخا دے دا ہر چیز مقدار اگا دے کبیر المتعال آدے کبیر المتعال او برابر دی اغیتا ہر اغسوک چزان پتا ان کے وی پترو دشپا یا روان وی پنہار لو معقباتو من بین یدئی ہے بل دلیل الحافظ لکل شے ہو اللہ نگران حافظ دا ہر سیز اللہ دے حافظ دا ہر سیز اللہ دے الحافظ لکل شے ہو اللہ نویا لو معقباتو نا اللہ پہ اختیار کی دی آ فرشتی نمبر پہ نمبر وار پہ وار راتون کی من بین یدی مقید انسان ومن خلفی رسد انسان یحفظون حفاظت کے دے انسان من امر اللہ من تمہان دے بعد بے امر اللہ دے اللہ پہ حکم ان اللہ جواب دے سوال ہر کل چل اللہ فرشتی را لی گلی دی حفاظت انسان کی بے آپ انسان مصیبتوں والے راضی جواب ان اللہ لا یغیرو مانا یادوا بے شک اللہ پاک لا یغیرو نبدلی اغا حالت امن او حالت عافیت بے قوم ان چیوی پی او قوم حتی تر دی یغیرو چی دی بدل کی ما اغا حکمنا بے انفسیم چی پی دی بانی دی دا اللہ نا اللہ حالت امن نبدلی پا عذاب سرا سوچ خلقو حکمنا دا اللہ پی خودی نی دے ممانا لا یغیرو ما اللہ نبدلی ما اغا نعمتنا بے قوم ان چی اللہ ورکریوی او قوم تا حتی تر دی یغیرو چی دی بدل کی ما اگر بہتر حالات اخبل بیان فسیم چپ دی دی ان اگر بہتر حالات اخبل چرا عقیدہ دا ایمان و اذا اراد اللہ بقوم بیا جواب دا سوال دے ہر کلا چ فرشتے نگرانی کئی بیا کو بچو کنا عذابم ناراضی نو جواب کلا چ اللہ ارادو کی پیو قوم سو اندازاب فلا مرد لا نشتغل سکرت کے ان کے وما لهم من دونی من وال انشتر پا دا مخلوق اللہ نہ بغیر سوک ساتن کے وال ساتن کے هو الذی بل دلیل چ متصرف پارسیز کے اللہ دے اللہ ذاتے چ خیتا استا البرتا پڑک پڑک خوفن لوی دا یرد مسافر و تما امید با امید قربا اسمان کے چ پڑک پڑک شی مسافر ربا خیر خیر خیر چکور تا پا خیر و رسو اچکور کے سوک ناسی اللہ دا شبو بارانو ورے دوڑا خورا دا او دے باران ضرورت تے یا خوفن لوج دے یاری یاری دا باغبان میغوی میوی برتاوی شی و تما امید دا زمیدار و یونشو صحاب السقال اللہ پیدا کی درنی السقال چگہ درنی درنی دی ورز درنی و یو سب بھی حرادو بالدلیل اللہ وی ہر شی میں دے تابدار و یو سب بھی حرادو پاکوال بانی اللہ تا ارادو گردی دل گڑ دل ارادو گڑ گڑ ٹھیک ہے نا برقو پڑک پڑک نو ارادو گڑ گڑ ارادو گڑے دل کو بھی جانے کا سمان گڑی گی بے ہم دے پسے بتن دے اللہ سرا او فرشتے من خیفتی ارد اللہ نا دا ارادو در ترجمے دا تکم یو خدا دے ارادو گڑ دل دا اسمان چی گڑی گی دا تو خدا تعریف ہوئی خوزر پہ پوئی گا مانا تکشوا نو دارات خود مصبح دا اللہ دے دیما چھ دارات نم دا ملک دے مصبح الرادو فرشتا چھ مصمع دا پیسم دراد آج اللہ سناوئی دیما ترجمہ ذکر دراد دے امراتن سامعون دراد دی پاکوال بیانی اللہ لرا الرادو اے سامع الرادی من العباد آگا اور دن کی دا گڑ گڑ لاد مخلوقاتنا چ گڑ گڑ شی اللہ خیر اللہ خیر ویرسل السوائقا اللہ را لی کی تندرنا فیصیب بیا من یشا رسول کے پدی سرا چچا تیرا دو کی وہم جو جادلون او دا مشرکین جگڑ کے فی اللہ دلہ پا توحید کے وہ شدید المحال او حال دا چ اللہ پاک دیر سخت نیون کے دے اور دیر سخت نیون کے دے یا محال مضبوط طاقت والا دے سناشنا صورت تے ہوئے اگر والکبیر المتعال مال من دونی من وال اصحاب السقال وشدید المحال او دیکھتا او چھ اس گورا لو دعوت الحق دا سمرد لپار دا آداب اے ادلی مذکورو دا دوارو بابونو ادلی مذکورو سمرد لو دعوت الحق خاص اللہ لرضا بلنا دا توحید خاص اللہ لرضا بلنا دا توحید بلا مانا لو دعوت الحق خاص دا اللہ بلنا حق بلنا دا لو دعوت الحق خاص دا اللہ بلنا حق بلنا دا اور نور بلنے ٹولی باطل دی تو اے یا فلان را مدد شاہ دا بلنا باطل دا یا اللہ را مدد شاہ دا بلنا حق دا دیکھو دیر پوری دو باب اشل ادا بابو نہ بسنگ یاد ہے داس یاد کا اول باب کے خالق دار سزیما بردی کی کتا اگر اسمان پکیدن ورس بوگ میں بیا اگر کتز مکا چا خورا کری چا پکی ادرولی دی غرونا چا پکی روان کری درابونا اگر دیز مکیتا چا پیدا کری رنگ پرنگ باغات رنگ پرنگ میوجات چا خواگ کری چا تارخ کری بیا اگر پو پار سزیما دن ندی کی بار حافظ دار چا زیما اخیار دی کی فجار دو موقع بات تو امخا پوپ ہر سزیما اخیار دی کی فجار ہر سمی تابدار اے والذی یریکم البرقا او متصر پار سکی زیما متصر پار سکی زیما ہر سمی تابدار لو دعوت الحق دا یو انداز ذکر شو بیا با انشاءاللہ نور دلائل برست نراؤو او پلو دعوت الحق بانے با تفریقو والذین مثال دا زوف دا آلیہ باطلو والذین یدونا آغا مخلوق آغا مشرکان یدونا من دونی چرامدی رابلی مخلوقات را اللہ نبغیر لا استجیبونا دانے کان بندگان لا استجیبونا اجابت نشی کولے قبل اول نشی کولے دہاجتنو لہم لپاد مشرکینو بشئی ان پہیسی سرا الا کباسد کفیل الماء لیبلغ فا الا لہم انخم دغسکو لا استجیبون لہم بشئین قبل اول نشی کولے دا معبودان باطلا لپاد مشرکینو بشئین پہیسی سرا الا کباسد کفیل دلتا عبارت مقدر کا بحذف المصدر الا استجابتن کائنتن لا استجیب لهم بشیئن الا استجابتن کائنتن مگر پشان دا استجابت کا استجاب الماء لمن بسط کفیل الماء تیشوا اجابت نشکول دوی پہیسی سرا مگر پشان دا استجابت دا ابو استجابت نشکولے دانے کان بندگان ہچا دے پارا اس چیز کے الا استجابتن کا استجابت باسط کفی الی الماء پشاندہ خورون کی دورغو ابوتا لیبلغ فا چورسی دا اب ددی خلیتا وما ابالغی انی دارس اب رسیدن کی ددی خلیتا مانس دا آل معبودان باطلا دا مشرکین حاجت روی نشی کولے مگر پشان دا حاجت روی یا پشان دا را رسیدو دا ابو آغا چاہتا چی خوار کری ورتا لا سنا اوی ورتا اے ابو راشد ما خلیلا حالانکہ وما او ببالغی یو مانا نیدی دا ابا رسیدن کی دی خلیلا او بلا مانا او ندی دا سڑی رسیدن کے او بولا دوار مانی شوی اس کی او سڑی غیر اللہ تو ارا مدد شا دی دا سی مثال دے لکہ او سڑی چی نیر پا غار والاڑی او اللہ سنے اگد کری او اے او بو راشے چتاسل اس کم اے او بو راشے چتاسل اس کم دیر تک شیما نوچ سنگا داو با را رسیدی نشی ورغیوی دی انسان تا او دا سڑی دلیرنا دی خلا و بولا نشی رسیدی چی دی اس کی دارنگی آواز دی اغم مخلوق تا نشی رسیدی یعنی اغی آورینا او دارنگی اغی دی حاجت تا رسیدی نشی لکا عبدالقادر جیلانی سے فرمائی لی دی من وسقا بمخلوق فوکل باسط الالماء ہر آغا سڑے چی اعتمادو کی پا مخلوق باندی نفہوا کل قابض علی الماء دا سی مثال دے لکہ او سڑے چی پا مٹی کی ابو آخلی یختو یدہو لائے راشیان چی لاس کلاو کی اسنی ابو میں پا مٹی کی کری دی کلاو دے کلاس اسنی دیم اعتماد کی فلان کے ببالن ورابلی عرصی دے نشی ملعون من کان سقتو بمخلوق مثلی آسر اعلانتی دے سوک پشان مخلوق باندی اعتماد بید اسباب نہ کہیں اور اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ پخپل تفصیل بیان القرآن دی آتلان دی لکی او غور سر او گوره وار سوی والذین یدعون من دونه لا یستجیبون بشین الا کباز کفیل المال یبلغ فا وما ببالغه اے گوره اس سے غیر اللہ احیاء و اموات سے استغاثہ کرنے والوں کا خسران معلوم ہوتا ہے اور یہ بلا کثرت سے پھیل گئی دے آیتنا دا غیر اللہ نا مدد وقتل دا مدد وقتن کو خسران معلوم شا اگر احیاء دی کی اموات اور دا بلا پا دنیا کے دیرہ خورا شوی دا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وما دعا الکافر اللہ فی ضلال انا دا بلن دا کافر مگر برباد کافر بلن برباد دا دا کافر دا دعا اجابت نکی گی ہدایی کی بتاویلی صلاة استسقا کی کس کل استسقا لزی زمی کافر مشرک دا بزان سر نبی ہے زکا کی دیر دا سرین بیا دعا نکبلی گی اب دا دیر نکل لے وما دعا الکافرین اللہ فی ضلال وللہ یسجد سبحان اللہ اس بل باب شروع شا اشارہ ستا تھا وللہ یسجدو خاص اللہ تسیدہ کی ارغ سوچ بردیو کتا توان پن قیاد تشریحی سرا وکرہا پن قیاد تکوینی وزلال بالغدوی والآسال اصور دودی سارو ماخام ہر چاہ سور سیدہ کی او دا پیغمبر علیہ السلام سور او قد قررنا وبیننا قل من رب السماوات بالدلیل اوائدویتا سوک دے مالک دسمان نزمکو نغس سمرا قل اوائدویتا اللہ یو اللہ دے قل زجر اوائی افتخست من دونی ہی اولیاء آیتا سنی ولدی اللہ نبغیر کار سازان لا یملکونا لینفسیم چھ مالکان ندی لپاد نفسنو نا نفع ند رسول دا فیدی ولا زران نلکول دا تکلیف قل مثال اول دا موحد او دا مشرک او آیا حل یستر الاما والبصیر آیا برابر دی رندو بینا اوز مثال دا توحید و شرک ام حل تستوی الظلمات والنور آیا برابر دی توحید و شرک از ظلمات تیری توحید شرک دے والنور رناج توحید دے ام جعلو للہ شرکا بلکہ مشرکان کردی اللہ علیہ شرکان خلقو جملہ استفامیہ کا اخلقو کا خلقی آئے دی شرکاو سے پیدا کری دی پشان دا پیداش دا اللہ فتشاب الخلق علیہم چو گڑوڑ شوی دا پدیبان دی گڑوڑ شوی دی پدیبان مخلوقات قل تفریف ما سبقا اویا اللہ خالق کل شے اللہ پیدا کن کے داری او سیز دے اول واحد القہار اگا ایک یو دے پرچا زبردست اگورا اللہ خالق کل شے اول واحد القہار ٹھیک شو اسلام منکم من و مستف بل و صارب بن نہار اس دید کی دادری دلائل شنا اور تاثری وسرا شخا گور ورتا وللہ یسجد اللہ لاجی شی سید کی بل دل سو مر رب السماوات ابل دل لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا هو الواحد القہار اس الٹر داس نراشا اللہ وی لہو دعوت الحق خاص اللہ لرد بلنا ولی اللہ وی ہر شے مد ساجد دے ہر چائے میں مسجود یاد کہا ہر چائے میں مسجود ہر شے دینا تساجد لہو دعوت الحق بیا بل دل ذکر کر بر رب السماوات سمانا مربی دار چازیما ہر شے مد مربوب اللہ وی مربی دار چازیما ہر شے مد مربوب لہو دعوت الحق بیاویا لا یملکونا لانفسهم اللہ وی مالک دار شا مالک دار چازیما ہر شے مد مملوک لہو دعوت الحق ٹھیک شو دے دلائل دے دیغان نوی اللہ وی مالک دار چازیما ہر شے مد مملوک لہو دعوت الحق مربی دار چازیما ہر شے مد مربوب لہو دعوت الحق بیاویا مسجد دار چازیما ہر شیرات ساجد لہو دعوت الحق انزل من السمائے اس دا مثال دے دا معبود برحق او دا معبود باطل یو یا دا سوا دا مثال دے دا حق او دا باطل ما تو وکی دا حق اگر چلک دے خفی دا منوی باطل اگرچہ ڈیر دے خو نقصانی. یو اے مسلمانہ سورت ناد ہوا او کہ کفار اگرچہ ڈیر دی ٹھیک شو آب ختم شی, مومنان اگرچہ لگوی خدا باقی وی. او گورا دا موحد مثال پشان دا سونی دے او دا مشرک مثال پشان دا خیر دے, موحد مثال پشان دا ابو دے, مشرک مثال پشان دا زگ دے. انزلا وکیلا انزلا من السماء ماء اللہ ورید برن باران فسالت اودیتن بیاروانشی کند دو بو بقدر آپ اخپل اندازی برابر برابر فاحتمل سیلو بیارا پورت کی سیلاب زبدن زگونا رابیا او چت پرسی دن کی. و مما یوقدونا دا مما خبر مقدم دے اور اس زبدن مثلو مبتدا مؤخر دا نمانا زبدن مثلو او زگون دی پشاند دی زگونو زگون دی پشاند دی زگونو مما پار اغسیز یوقدونا علیہ چی گرمور کی پاغی باندی فنار پور ابتغاء حلیتن لپادر لطولو دکالو او متائن یا لپادر جوڑولو تلو خود لرگو خلرگی پا کیسی راگی غطا بان ابتغاء حلیتن لپادر لطولو دکالو لپادر طلب دکالو او متائن یا لپادر جوڑولو دلوخو سمانا اگورا باران اگورا باران راو وریگی سیلابون شیروان او دلیل پاسی زگون او ماران او گور باران چه برن راو وریگی را روان شی سیلابون او پاقیبانی زگون او ماران زگون او می پی او ماران بتا کتلی سیلاب چراشی نمارانی او سر نو چت کلی بوش را پاک خیجی او بس سیوزی پاس سی بلزی خلقی مڑکی دارنگی مشرکان دی پوشکانا حق پرست کله توحید بیانې دیم پشاند مار سر اوچت اوچت کی جب خزی را خزی او دارنګ زګونو پشان پرسیدلی خو ته فوکې کنا زګ بوالو سی اچنره غن کوتک د مار سر له دراواچو نو پزی به مرداري نو که مشرکان زیاتم شي دا پشاند باران او د زګونو دی او یریګه ته ما او دغی مقابله کاوخه سپینې پکړه د مولانو ګورم سپینی پکڑے دا ملیانو گورم خواہ چراشی تشتر زگو خیجی او متان زبدن مثلو بل مثال کذالکا یضرب اللہ الحق والباطل دارنگ اللہ بیانی حق او دا باطل مثال سمانا او گورا او با لاندی دی زگونا پی باندی او گورا سونا لاندی خیرے پی باندی لیکن سونا فیدہ من او خیرے بیکار او با فیدہ من پاتشی زگونا اچھ دارنگی مسلمانان موحدین اگر کم دی خودی با پاتیشی مشرک چسم رزیاتی پشاند زگونو وابلزی او کتا والے او بوالے داست دا کمال نخل آغا خلق ہوئی یو عیسائیو مسلمان توی چی یو سڑے دی لار تی روکا شوی دا یو سڑے او دی بلور تناس دا سڑے لار روکا ان کے لار بدی چانا تا پوس گئی تانا تا پوس کون یو سڑے دن ادا بل دے وسخ ناس او درم راگ اگن لا خطا شوی دا دے بلار دی ویخنا تا پوس کی او کی ادا لبا ویخی ویخنا ولی کار دے خراب شکن ان خطی ان خطی پوشوی درسی عیسیان ہوئی نبی علیہ السلام ادا دے عیسیٰ علیہ السلام ویخ دے و تبی عیسیٰ علیہ السلام پا دین بازی که دا پیغمبر اسلام آخ ادا دے نو پا ویخنا تا پوس کاو کنا پوشوی واورا جواب زر جواب زر واورا تانا تا پوسو کئی یو کس دے او دا ابل دے ویخ درمگر راغی لارتی خطا دا چانا با تا پوس کئی تو آیا قانون خدا دے چه ویخ نا با تا پوس کئی قانون خدا دے خوچ دا ویخ پتا ما دا او دا ناسی نو چانا با غواری چه دا ویخ پتا ما دا او دا ناسی نو بیاو چانا تا پوس کئی دا ویخ پتا ما دا او دا ناسی کنا ٹھیک شو دے ناستے اس چراغ نو دو دو پا قرآن باندے او دیاغی پا حدیث باندے ملکے یو عیسائی راغے پی محمد رسول اللہ پزمک کی قطع دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام برا دے او چسوک برای دیاغی شان برا دے چسوک قطعی نشانی قطع دے نو جواب او سوال دوار دی کسی با گفت کی ساز مصطفیٰ اولاست این بزیر زمین دفن و او برو جسم آست عیسیٰ علیہ السلام غرده جکده کت ده اغبت با گفت امش که نئی حجتش قوی باشد با گفت امش که نئی حجتش قوی باشد جواب داده چه دل دسی نده ولی زکا چو بو سونا کتا او خیلی و زگبرا فاما زباد هرچی دی زگونا فیضا بجفان اغلا هرشی اوچ فاما تیشوا آغا چی فیدور کی خلقو تا فیم کتو فی الارض دامش قرار دیوی پزمکا کذالک ازبو لاو لمسال دارنگ اللہ بیانی حق و دباطل تیشوا زگ پر سیدلے خدا دا بڑ بومو بتا بڑ بڑے ہوئے دا دی بڑ بڑے کیونکہ نو بس ماتا بشی و بش لیگی آب چی دی حق دا پشان دو بو دے سبحان اللہ للذین لفاداغا چا استجابو لربیم چا حکم مل دبل علسنا جنت تی ارکسان لم یستجیبو لہو چاین منی حکم دا اللہ پاک لو ان لو ما فی الارض کہ چل شیل فاد دی ارغشی چی دی پدزمکا جمیان طول و مصر و ماو اپ مصر دی دمر و سر نور شی لفت دو بی مخام خبدوی فدیا ورکی پا دی مال و دولت سرا لفاد اخلاسون دا اخپل زان لفاد اخلاسون دا اخپل زان تو منگا مکی ویل دے دا مسئلہ فتائید دا قرآن فسورت مائدہ چماعت قبل منہم اولائک لمسول صاحب ادل پاد ناکار صاحب ومأواو جہنم وبئس المہاد اللہ سمر سخت صورت دے اگر چچا حق پر خود سوک مشرک وی ناقید پاس دے سوء الحساب مأواو جہنم وبئس المہاد ایل پاد ناکار صاحب ایزید دوزخ و بئس المحاد افمن یعلم بیان دا تقابل موحد او دا مشرک تقابل افمن یا مسلمان موحد یعلم او چی یقین کی انما انزل الیک الکتاب آغا چی تاتر علی گل شوید کتاب ستا در طرفنا الحق دا حق دے کمن ہو آما ایدے کے دیشی پشاند آغا چاہ چا غرونوی علک جو سڑی آغا دے آغا منی چی قرآن بر حق دے ابل آغا سڑے دے آرون دے دا قرآن نڈو خبر ندے دا بینا چی مصدق دا قرآن دے آیا دے برابر دے آرون سرا اینما تذکر اولو الالباب آخر نسیتنا خواندان دا عقل اولو الالباب سوک دی چی جازی جوڑ کری چی آئے سیکل جوڑ کری یا آئے موٹر سیکل جوڑ کری سوک دی اولو الالباب اللذینا اولو الالباب تفصیل شروع شو الذين داخل الدين صفاتنا خ الکم لسوا ات جنت دی او ات صفات دول الباب دی تو خاب من پر غرونو کیو سوک بده خلاصی استادو او سوک بده میزان صرف استادو خلاصی استاد به علم از دکوا علم بان العبد مختن کنا انا بیا به از دک دا خبره چې صاحب د خلاصی دا خلاصه په تبا براوړی دا چې سوک ته پوسو کی فین قیلا چې خلاصه په تبا با ول راوړی دا جواب دا دے چی دروازی دے جنت اتی دی اچھا چا خلاصی اختبا بنیاد کر اتو وارو جنت نبزی دروازو نبزی علکہ ٹھیک دا زتابا رد نکو ما خدا خلاصی مصنی اسا پر چاو نخود چی سوکتے دا خبر اکوا جنت دی ات دروازی او دولو الباب دی ات صفتنا چی چا کیوی دا ات صفتا ٹھیک شوا ایلا با اتو وار دروازی کلاوشی ورطوی با چی دا چی کم نزی اتا صفتا او سلور نعمتنا اشمارا الذين يوفون بعهد الله ويؤمنون آکسان دیول الباب چه پورا والکی دا اللہ پا وادو چه دلائل دا توحید دی او دا پیغمبر نبوت دی ولا ينقضون المیثاق انماتی وادو لرا او تفسیر لکی قال ابن العربی ومن آزم المواسیق اغسی شده اللہ يسأل العبد سوا مولاہو طول نہ لو یو عادت دادا یو بندا اللہ نہ بغیر دبل چان سوال نہ کئی او کہ چا د مخلوق نہ بے د اسباب او سوا شروع ک بغیر ان قذر المساق و د ما تکرا فلا تدعو بامر قد تو غیرا الا باب الاله لكم نصيب بل صفات والذین يصلون داخل دی چا دا کئی او حکمنا چلا پی امر کرے دے آئیو سلا چی پی وستگی اکائے آئیو سلا چی پی عمل اکڑشی درم صفت ویخشون ربهم یریگ در رب اقبلنا بل صفت ویخافون سوء الحساب اجریگی دا ناکار حساب بل صفت آکسان دی چی صبر کئی دے پادل ٹولو در ازاد خدای پاک بل صفت اموزن کئی پا پابنده سرا بل وانفقو مال خرچ کئی آگا چمگو لور کردی اللہ وی سرن وادانیا پپٹ پسرگند او اتم صفت ویدرون بلا سنت سیا او مدافعت کئی پا بیان دا توحی سر دا شرک ولا آکلم اقبت دار دل پار دے بہتر انجام دا آخرت سنگ ناشنا خبر دی آتا رسول صاحب باو جہنم ابی سلمی حاد او دل توی لهم اقبت دار بیاوی جنات آدم جنتنا میشوالی داخلی بورتا دے پخپلا ومن اور آغا سوک صلحا چه موافقت کری وی صلحا چه موافقت کری وی پاقی دی سرا لگا خازن وی آمن و وحدا ایمان را وڑی وی عقیده من لیوی دے دا پلارانو نا وزواجیم دے دا بیبیانو نا وزوریاتیم دے دا اولاد اسو گو رہے لکا آلتا تاوی پات لسم کے و دلتا آتا صفت دا مومن بیان سل آخر کتو ہے جنات و عدن دیر پار جنت میشوالی دے یوازی دانا درے پشت بزی از آبائیم پلار بول جنتی کو ازواجیم خضا بول جنت بوزو وزوریاتیم بچی بول بوزو دے جنتی بچے جنتی خضا جنتنا لاغ جنتی جنات صفات دی ات او دے نتیجے دولو الالباب داولو الالباب حکم دے کتاب شیون اجاب سلام علیکم چکل جنتی جنت تلار وی بسلام علیکم رحمت ندی آفرین و مبارکی دی تالرا بما صبرتم فینیم اقبت دار یا اللہ سخیطا قرآن دے خوشی کنا اولاک المقبت دار والملائکہ من کل باب فنیم اقبت دار واللزین ذکر دا قبائح دا مشرکینو آکسان ینقضون عہد اللہ چماتی دا خدای وعدی دا توحید من بعد میثاقی پس دا کلکوالینا ویقطعون او دوی پری کئی یعنی ٹکڑی ٹکڑی کئی او نئی منی آ حکمنا چلا پی امر کرے دے آئیو سلا چ پی وستگی دیوشی پی آئیو سلا چمل پیو کرے شی ویفسدون فی الارض ادوی فساد کی پزمکا او تفسیر کبیر کی فساد ستوی ادعا الی غیر دین اللہ اللہ دا توحید نا بغیر شرک تا خلق را بلی قرآن او سنت نا بغیر نور تا را بلی نولا گورا اولائک لهم اللعنت ولهم سوء الدار دادی لعنتیان ولهم سوء الدار او گورا سوء الحساب بئس المهاد سوء الدار اللہ اللہ سخت انداز رسولت روان دے بل دلیل بل باب اللہ یفضت رزق لمن یشا اللہ ذات فراخی رزق چال چی خوخشی ویقدر و تنگوی او داخل خوشحال شوی دی پا جوند دنیا حال دا چنے جوند دنیا بدل دا آخرت اللہ متا مگر سکا اللہ متا مگر سکا سکا پی نہیں کہنا دخلی خوند گے دے سارے اے سکا متا بس دا دے متا دا معمولی شے دے مرا یا مفصل لکی موقت اگو اللہ متا ایک متا تاجرن یبیو پشان دا متا دا تاجر چش خرسوی سکی خرسوی اے یو سڑے ہو او دے سشے او دا ٹماٹر ٹوکرے پا سر اخیوا اوی ٹماٹر دی ٹماٹر تیشو کنا پا سر پرتوا اٹور اسخاو اسخا خاندے مو جاڑے اس جڑوں تازولا خان جاڑے خاندے جاڑے اے پا سر پرتو ٹوکرے وی ٹماٹر دی ٹماٹر سا اسخا دیو سا سن فرزان میں لگولی دی ارزان زنانی ورطا پا کسا کی ولار دی خماشمان ورطا ولار دی او غٹ خلق ورطا ولار دی زخیر دی خو خراب خود ارزان سیر پزے با دو واخلو دو پزے با دری تیشوا یو کسی نا چی روان شا بلی کسی تا چورا سیدا ٹوکرے خالی شوا کمتا تاجرن یبیو تیشوا اول ٹوکرے و ڈکا رس شو خالی اس پاتے نشو خصوص ارمان کو ما ارمان دے دا اسخا ٹماٹر خریدار شتے خود اللہ دا قرآن خریدار نشتے اگر اسخا ٹوکرے پسر کرے دا ٹماٹر دی ارزان میں لگولی دی خلق زر شے خیر دے پا بازار کے پا لس روپے دی دے پینز روپے کلو خرسی زد لس با دو کلو واخلے وان بڑھو چانٹی با پکی اکو آگا اسخا ٹماٹر آگا کو اے خریدار شتے او تا پا سر قرآن نکھے دے قرآن وی ما قرآن وی ما قرآن وی ما قرآن وی ما قرآن وی ما قرآن وی ما استاد از برے نوا دا ان خطا او دا کی ناستا خسوک رانگی چھ زدر نوی ما زدر نوی ما زدر نوی ما ما تو خیا ما تو خیا ما تو خیا دا جڑا خبر را ویقول لذین کفرو زجر اوی کافرانا لولا انزل علیات من ربی ونزنا شیف دی باندی دلائل در رب دینا اللہ یبسط الرزق دا دلیل عقلی دے آخر کے بزوی ما خدلتا نکتا یا تکا اللہ وی ہر چائے مرازق ہر شیئے میں دے مرزوق لہو دعوت الحق تیشو دلائل یادوا تیشو ایک دو تین او داش چار اوائے دویتا بے شک اللہ پاک جدے گمراہ ستی آگا چاہ چرا دو کی ویادی لیمن اناب ہدایت آسلی آگا سوک چرو جو کبھی اللہ تا دا سوک دی داغ دی چیمان راوڑی ام مطمئن امتی گی زنہ دیگی پا ذکر دا اللہ چی قرآن دے یقینا نیاز ساتھ ہے پا ذکر دا اللہ مطمئن کی گی زنہ نہ عزت سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے الذین دا سوک دی چراوڑ دی ایمان عمل کی موافق دا شریعت توبا لہم مبارک ایدوی دوی لرا و حسن و معاب او قصہ زید گرز دو دے اللہ او گورا ہے لکا ملی سیبا دی قرآن اندازی تو گورا او گورا لگونی 27-28-29 دا و یادی الی من اناب علا بذکر اللہ تتن القلوب توبا لہم حسن و معاب من اناب حسن و معاب تتن القلوب کذلک ارسلناک دلیل وحی دلیل وحی دے او دا قرآن صداقت کذلک ارسلناک داغنگ منتلے گلے وی فی امتن پی امت قد خلط من قبل اوممن چی ترشیوی دی مخید دوینا ڈلے سری پار ملے گلے دے تطلوا چولا لیتا علیم پا دے خلقو اللذی آ کتاب او حینا علیک چمنگتا تو وحی کرے دا وهم دا بدبخت چی دی یکفرون بالرحمن انکار کئی پا صفت تا رحمان اوی دوی چو امر رحمان او گورا سورت فرقان گورا کنی جانا ارمان دیسا حفظ وی آیت گورا یو کم شپیتا سم مستوال الارش الرحمن فصل بی خبیرا وزا قیل امر رسول رحمان رحمان خالو امر رحمان پی جنو چی رحمان سوک دے منگ تو پتہ نشتے ہم یکفرون بالرحمن ادوی تپوسو نکی انکار کئی در رحمان اوی دوی چو امر رحمان ادا سوال جواب ذکر دے پا سورت فرقان او ایت ہوا دا رحمان ربی زماد مہربان لا الہ الا ہو نشتے لائق دے عبادت بغیر اغینا فی اس مکان و اس زمان و فی اس آن علی توکلت و الی متاب اللہ بنی مد اعتماد علی توکلت اغیت مزان حوالہ کر دے و الی متاب اغیت مد گرز دل اغیت مد گرز دل عرصی دل دی ورطف کتاب او چی کتاب دے حاصل کن حسن معاب او دا حاصلی گی پا اناب ولو ان قرآن سیرت دا آیت متعلق دے پا آیت نمبر 27 سرا 27 کم زے کیو ویادی الیہی من اناب سبحان اللہ علک حاصل ایدائت اغسوک چو چاکیوی انابت ولو ان اے حاصل تا وکی دا انابت نی نو اللہ وی دا خود قرآن اتی بیانے پا ہر زمان و ہر مکان ٹھیک شو ہنر آوری دا ظالمان ایمان زکا چی دی کی نشتے دے انابت کہ چری داز مکا دامنگ پہ دا غرونا ٹکری ٹکری کو او داز مکا ٹکری ٹکری کو او مقبرونا مڑی پاسی او ارتوی چی دا قرآن حق دے حق دے حق دے ان پی ایمان راوی سوکا چی چاکی نوی اناب چی سوک نوی دا آل اناب اچی سوک بھی اناب اغیل پارا دے آسان دے کتاب ولو ان قرآن دو ترجمی یاد کا یا خدا قرآن نہ مراد دگا قرآن شریف دیکھا مراد دگا قرآن دے اور نہ کرا کا پمانا دمار فیس سرا اور اس وقت کل مبیل موتانو سب جواب کو ما ولو ان قرآن کہ چرشدہ قرآن نہ کرب مانے مانسا کہ شدہ قرآن سویرت بل جبالو چروان کرشی پدی سر غرونا اور ٹکڑے ٹکڑے کرشی پدی سر ازمکا اور کل مبیل موتا اور خبر شروع کی پدی سر مڑی علماء آمنو دوی بیام ایمان راوڑی ولی ویا دی الی من اناب اور کہ دوی کی نشتہ دی اناب دوی ندی اد آلی اناب ٹھیک شوا کہ شدہ قرآن غرنا پی والو زو او زمکا پی ٹکڑے شی امڑی را پاسی ہوئی دا قرآن برحق دے برحق دے دو ایمان نراؤڑی دے ممانکم چی کتاب قرآن نمراد ہر لستل کتاب شی ہر لستل شوے کتاب شی نو کل مبیہ الموتان رس بیا جواب مقدر دے ویا کہ چرشی یو کتاب دا کتاب انونا ولو ان قرآن انا کہ چروے یو کتاب دا کتاب انو لستل شونا سویرت بیل جبالو کروان کرے شوے پاگی سر اگرونا یا ٹکڑے کرے شوے پاگی سر ازمکا یا خبر کرے پاگی سر امڑو لکان حاضر قرآن ٹھیک سو کہنا کہ چروے یو کتاب کتابنو کی چھ داغی پا وینا غر روان شوے ازمکا ٹکڑے شوے امڑی پاس دلوے خبر شورو کرے لکان حاضر قرآن اولا بھی تو دا قرآن بیا پا دے طولو کی اولاو اور تیسرا وہ مڑی پاس خبر بے کولے اور اس آسمانی کتاب سرا مڑی ندی پاس دلی غر ندی خوزی دلی اس مکہ ندی ٹکڑے شوی پتی قرآن سرم دا سے نکی گی افلم یہ آس بماند یا علم دے افلم یہ آس اللذین آمنو اینی دی پو آکسان چراور دی ایمان اللہ و شاہ اللہ کہ چرے خوخوی دی اللہ پاک خام خبا اداد کرو ٹولو تا ولی نکرل زکا چی جبری ایمان مطلوب ندی ہمیشہ بے کافران چرسی بدوی تاب ما سنو فساد اعمال شرکی او چدی کئی او کری دی قاریتن تک تکانے قاریتن تک تکانے قاریتن درزون کے قاریا اغازاب تو وی چھ داغی پرات لو زرد انسان درزی گی او تہلو قریبا یا بنازل کو نزدی من دار دوی دا کورن عذاب کل کل داسی عذاب پخ پل پن مشرک راشی کل لر لر عذاب التراغ عذاب التراغ چت اندازہ لگا چورت بتام راشی حتا یات یواد اللہ تردی چراشی واد دی اللہ پا قیامت ان اللہ لا یخلف المیاد اللہ خلاف نکی دوادو تسلی برائے پیغمبر علیہ السلام ولقد استوزیا برسل من قبلک استہزاء ٹوکی مسخری کرے شوی انبیاء و سلطان مخ کی فاملیت اللذین کفرو معمولت ورکڑو کافرانو تا سم آخذتهم بیا مانی اولو فکیف کان اقاب یا اللہ سجبہ دے کتاب فکیف کان اقاب سرنگی ازما پا غیبان عذاب افا من ہوا آخری باب ازم اور دیکھ سر دا دلیل دے پا دی خبرہ چی العالم بکل شے ہو اللہ القائم علا کل شے ہو اللہ اور دیکھ رد دے پا مشرکینو باندے آ مشرکین چی چا اللہ لرنائبان گرزولیو توجہ کوا خان افمن ہوا قائمن اے آراغسوک اقائمن چغوی نگران قائم نگران علا کل نفس پار بین آدم پار نفس بما کسبت پاغ آمالو چکی دا نفس اے جواب کا مقدر کمن ہوا لیسا کذالک جواب اسے دے آیا آغا ذات چی نگران وی پار یو نفس آغا ذات چی نگران وی پار یو نفس فارغ عمل چی دے کئی آیا داسی ذات کمن ہوا لے سکا ذالکا آیا دے برابر دیشی پشاند آغا چاہ چاگا داسی نی سمانا آغا نگران نی آدار چاہ دا حال پو نی دوار دی برابر جواب دے نا جواب دا نا جواب دے نا چی داسی نی دی آیا دی دوار دی برابر سدے جواب دا نر سر جواب دنر ندی برابر دوی ندی برابر دوی آغا ذات چپار چا دے نگران آغا دے رحمان آئی سر سوک برابر دیشی وزجر وجعلوا للہ شرکاء اگر ذل دی مشرکینو اللہ علی صداران اوہ دویتا سموہم بیان کہے دی صفتنا حضرت کچھ تو بتاؤ ان کے کمالات علاقہ بیان در صورت بیان خلاصہ و در تبیارو سو بیاوی ماں فزمان در شیخ نکتہ یاد اکا قول سموہم سمانا اے دا سوائے حرکلا چھ زمان در اب صفتنا خود واور دل آئے حائے ہر کلا چما درب صفت نہ دیواور دل چانم بکل شے خالق لکل شے مدبر لکل شے حافظ لکل شے مسجود لکل شے ٹھیک سو کہنا مسجود لکل شے رازق لکل شے مالک لکل شے قائم بکل شے درسو کہنا ہر کلا چواور دل صفت نہ زما درب سموہم دخبل معبودان ہم سے کمال بیان کا سموہم کچھ تو بتاؤ نا وادری دل سموہم ہم تو نبی نو یا تاثیل خبر فی الارض وجود داغ چنے دے پو اللہ پس مکا نہ دے خبر اللہ پتیز مکا ٹھیک شو اے نشتے پتیز مکا ولی شریک دباری تعالی معدومی محض دے کہ چرے وے نو پیلم کے با ام بزائم القولی بلکہ وے تاسو دا خبرہ اے سرسری دجبی پسر دجبی پسر جکا گرزی دلی ہے بل زین اللذین کفروا مکروہم بلکہ خیصہ کرشد کافرانو تا مکروہم اے شرکوہم وصدوان سبیل امن کرشوی دی دلار دا حقنا ومن یضل اللہ فما لہ من ہاد چار چلا کی گمراہ نویل پار دے سوی دات ورکا ان کے اور دیو پار دے عذاب جند دنیا کے عذاب دا آخرت اشق اغد دیر سخت ومعلوم من اللہ من واق انشتے لپار دے دوی اللہ دا عذاب نہ بچ کے ان کے معلوم من اللہ من واق التو معلوم من دونی من وال دلتے معلوم من دونی من واق اپمنس کی وہ شدید المحال واق بچ کے ان کے بشارت مسل جنہ مثال داغ جنت وعدہ کرے شید متقیان سرا جاری دی لاندی دغین نیرونا وقولوا دائم میوی دی ہمیشہ وظلوا دائم مانا او سوری دی ہمیشہ ہمیشہ سوری دی الک اثر د سوری سوی آرام جنت آرام ہمیشہ دے داد اقبل لذین تقو داد انجام د متقیان اقبل کافرین النار انجام د کافر دی النار اللہ اللہ دلائل نقلیہ والذین آتیناهم الکتاب آکسان تم گل اور کرے دے کتاب یفرحونا خوشحالی گی بما انزل الیک پلستو دا کتاب چتا ترا لے گلے شوی دے اتاوی ذات الیت علم آیاتہ زادتم ایمانا وعلى رب یتوکلون ومن الاعصاب او بعض دی دلو دا مشرکانونا من اغدی ینکر بعضہ چنکار کئی بعض دا قرآن چبائی کئی دا مسئلہ دا رحمان اوے دویتا انما امرتو ما تا امر شوی دے دس خبری ان عبد اللہ عبادتو کم دیو اللہ اللہ سری صدار سوک جوڑنکم الیہ ادعو و الیہ مآب لہو دعوت الحق الیہ ادعو و الیہ مآب اللہ تی بلم اللہ تی دیگر زیدل اللہ تب بلم اللہ تی دیگر زیدل سمرمی پا بدن کی روح چلی گی سمر میں پا بدن کی روح چلی گی دمر با خلق لا اللہ ترا بلم ٹھیک سو کہنا سمر میں بدن کی روح چلی گی دمر با خلق لا اللہ ترا بلم الی ادو و الی مآب کانزلنا حکما عربیہ ترغیب الی القرآن او دا قابل بیان الکمال دے دا زمن کمال دے چھ نازل کرے زمنگا حکما فیصلہ محکمہ پا لغت عربی ولن اتباعت اواهم اکتا تابداری کی دوید خواہشاتو پس جاغینا چراغل لتا سق علم نبی لپارستا من اللہ دا اللہ طرفنا یعنی دا اللہ دا عذابا من ولی سوک دوست ولا واق معلوم من اللہ من واق او چکلا اتباع دا خواہشاتو دی اکرا نمالکا من اللہ من ولی ولا واق ولقد ارسلنا آخری باب او پدے کے تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تا او دا جوابونا او سوالونا دی آسان دے آخر کے سوالونا جوابونا اول سوال یارا تسنگا پیغمبر چی خز دشتے بچی لارے خز دیدی او بچی لارے زمان پشان بچی او خز لارے تسنگا پیغمبر جواب وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ اَمَنگَ لِگُلُوا اَنْبِيَا دَتَانَ مَخِ وَجَعَلْنَا عَلَمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً امنگا گرزولو آغیل پارا ازواجن بی بیانی و ذریتن اولاد نمخیم بیام اولاد او دیاغین بی بیانی بیا پی اعتراض یرا کچھ برحق پیغمبری زا منگ نمنو عذاب راوڑا جواب وما كان الرسول او نشته پوست یو پیغمبر ان یاتی بیایا چراتلو کی پیو نخی بغیر زند اللہ بیای سوالو که زچر آوری نشی نو وقت نخی و خویا جواب لکل اجل کتاب لپار دیار یو وقت دیار یو سی دی پارا او دیار نیٹی دی پار لکن مقرر بیای سوال زچر هر خبر لکل شوی دا نمگ نراوڑو ایمان زکر هر سی لکل شوی دی زمد ایمان راڑو فیدس جواب یمح اللہ ما یشاء و یثبت اللہ مٹاوی چسو غواڑی و یثبت اور قائم ساتی چسو غواڑی بلا مانا یمح اللہ ما یشاء چا شبہات شرک دی و یثبت اور کلک ساتی اللہ مسلہ دی توحید و اندو ام الکتاب اللہ سغدی اصل دی کتاب شیخ القرآن بمانا کولا و اندو ام الکتاب اللہ سغدی اصول د محوی او د اثبات اللہ سخدی اصول دا محوی او دا اثبات و اما تسلی دا و اما نرینکا پس کی اخی منتاتا بعض اللذین ایدوهم بعض آغا زابونا چمک دوسرا وعدہ کری دا و تب ای اگوری نو تسلی با دراشی او نتوفینکا یا منتاو اخلو او تا فوت کو نو چمانا بیا با دوی ماس خرازی استاد سرگو مخی با تکلیف کو ما انما علیک البلاغ فتا دی رسول والین الحساب اپا منگ دی حساب زکو ہند ام الكتاب فانما علیک البلاغ مجموع زواید اتم جل 263 کی رازی مقمد تروات ویلو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا مبلغ واللہ حادی اولم یرو دا دلیل دے لپار دا حقانیت تا توحید اولم یرو آئے داخل غورنکی انا ناتی الارضا چمنگرات لکو ازمکی تا نن قصوا من اطرافیا چکمو دا ازمک دا اطرافنا دی دو مانی دی ارض نمراد دا ازمک دا او اسلام حقانیت تی پار دل آئے نگوری ناتی الارضا را زمگ ازمکی تا اے زمگ حکم راجی دی ازمکی تا زمگ مجاہدان راجی دی حکم تا نن قصوا کمو دا ازمکا دا کافرانونا اوارکو مسلمان تا بلا مانا ناتل ارزا ارز شرک درازی حکم زمن ازمکی دا شرک دا نن قصوا کمو دا ازمکا دا شرک من اطرافیا دا سلور اطرافونا اپا توحید پکی خورو واللہ یحکمو اللہ فیصلکی پمین دا مخلوق لا مواقب علی حکمی نشتر سکا ان کے دا اللہ حکم لا اللہ دے سر الحساب وقد مکر دین قبلہم تحقیق سرا سازش کرے دے خلاف دا قرآن او دا سنت او دا پیغمبر ہاں اللہ زنا کسانو من قبل چھ دینا مکی تیر شو فللہ المکر جمعیا اللہ طرف ندا سزا دا مکر دے ٹولو چھ چا مکر کر دے ناغیلہ باللہ سزا ورکی فللہ المکر جمعیا من اللہ لردہ اے اللہ طرف نرا سزا دا مکر دے ٹولو یا فللہ المکر جمعیا خاص اللہ لردے تدبیر دار یو سیز یا لو ما تصب کل نفس اللہ پو دے پارا غسید چھ کئی آر یو نفس وسیعلم الکفار او زردے چھ معلوم کی کافر لمن اقبت دار فصوف ترا اذن کشف الغبار افرسن تاخترین لکم حمار لمن اقبت دار ویقول لذین کفر اسوال او ای کافران لست مرسلات رسول نے جواب ویا کفا باللہ شہیدا کافی دے اللہ گواہ بینی و بینکم زما استاپ منز ومن اندو علم الكتاب آسو گواہ دی زما پر رسالت چچا سکت علم دا کتاب اور مفسرین لکی چگا آل دا کتاب آسو دی اگا آل دا قرآن اگا آل دا قرآن ومن اندو علم الكتاب حاصل دی صورت بیا دلائل تو گورا اور ما دا تویچ دلیل تا بگوری اوزا صورت حاصل بیانو ما او گورا لہو دعوت الحق دے دو بابون سمروا سنگا اول باب خالق دار سی اللہ دے اللہ وی خالق دار سزیما بردی کی کتا او گورا اسمان انور اسبوگ میں سنگا پخ پلخ پلی صاحب دی روان راشا او گورا اسمکا سنگا می غورا ولی سنگا پکی غرنا می ادرولی او سنگا می درابون روان کری او بیا او گورا دی اسمکی تا پدے که سنگا دی باغونا قسما قسم باغونا او خواگا او تارخ و تارو کریمی دی داد چا کار دے بیاو گورا اللہ یعلمو اللہ پوپ ہر سزیما گورا ترتیب توجہ کے پاس ہے مکہ نخا صورت خلاصہ ہوئے گورا اللہ وی خالق دار سزیما بے بردی کی کتا اور اغشی چپ میں دی دوارو کے دے عبدی کی خوراک عبدی او کی خوراکونا او دمیو دی قسم قسم رنگونا بیا بل دلیل اللہ یعلم ما تحمل اللہ دے پوا پار اغسیز چوچتی ہر یو مادا اللہ پو دے پار اغسیز دن ندی کے بار دن ندی کے بار بیاری لگو مواقع بات حافظ دار چازے ما احیازی کے فجار بیاری متصرف دار چازے ما عاشی متاب دار لگو دعوت الحق دید پر خداش اس دیغان واپس راشا امن ہوا قائم علا کل نفس سمانا قابض دار چازے ما عاشی مد مقبوض لگو دعوت الحق بیاری گورا شپکشتم آیت تا اللہ یوسف رزق لمن یشاء اللہ وی رازق دار چازے ما ہر شے مد مرزوق لو دعوت الحق بیاو گورا لا یملکونا لانفسہم تا اللہ پاک وی دار چائے ممالک ہر شے مد مملوک لو دعوت الحق بیاو گورا قل من رب السماوات اللہ وی مربی دار چازے ما تیشوا ہر شے مد مربوب مربی دار چازے ما ہر شے مد مربوب لو دعوت حق ابیاو گر دل وللہ یسجدتا مانس ہر شے مد ساجد در چائے مسجود حس ہر شے مد ساجد در چائے مسجود لو دعوت الحق بدا انداز د سورۃ اعراف مسئلے بیان کرنا آشنا طریقے سرا سورۃ ابراہیم سورۃ سورۃ ابراہیم زکوی جدی سورت کی آغ آیت نمبر 35 کے راضی وحید قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا پدی اعتبار سورت موسوم کو سورت ابراہیم ترتیب مسجد کے سوال لسم دے پس سورت الرادنا اور پا ترتیب نزولی کے دادو اویا دے پس سورت نوحنا نوح علیہ السلام نا پس تا ابراہیم علیہ السلام راغلو پس پس نوح علیہ السلام نا رب د صورت ہر کلا چمک کی صورت کے تنبیحات بیان شلو تو پدی صورت کے تخزیز دے پا بیان دا قرآن تخزیز دے پا بیان دا سا دعوت بالقرآن ترغیب دے اور شجاعت تے اور بہادری دا چہ دا قرآن خلق و تور سوا دیم ربط ہر کلا صورت رات کے وے چہ دا مسئلہ اس نظری نہ دا دا اس بدی ہی شوا انہو من اجل البدی ہی آتے سلم دے وی رہے ہیں انو زمیر توحید تراجے دے حضرت بھائی آئے بان توحید غالب ہو نائے وی سلم مولانے دے پوشے زمیر مرجع بانے انو من اجل البدیعات دا توحید مسئلہ اجل البدیعات تا پوشے گھنا نبار حال اے اس دا مسئلہ نظری ندا دا اس بدی ہی شوا بدی ہی وے ومنے ومنے او کنا منی وذکرم بی ایام اللہ نمبر 5 وذکرم بی ایام اللہ تو تذکیر بے ایام اللہ ورتو کا او گورا چچا دو خریب دین نے انکار کر توحید نہ دای انجام سنگو فاتبرو عین عبرت حاصل کے سورۃ رات کے اس بات توحید پر دلائل عقلی وحی سرو اس پدی سورۃ کے دلائل نقلی شروع کی گی اس پوری بیان د مسئلے مکمل ش عقلی نقلی وحی سرا اس دی سورۃ نا پس زجر نہ شروع کی گی آتی صورت کے خی چکر تو توحید مسئلہ بیان ہے تو تاثر بخل سنگ پیش رازی خلاصہ دی صورت دعوت صورت دا ترغیب واقعات دنیوی اور اخروی سرا ترغیب الی توحید واقعات دنیوی اور اخروی سرا اور صورت چ دے تقریباً پشپگ و بابن و بان دے باب اول ابتداد صورت نا تر آغا لغنی حمید دے دے پر باب اول دے اپ دی باب اول کے ترغیب الی القرآن ترغیب الی القرآن بیا زجر لپار دے مشرکینو اور بیا اجمالی طور سرا دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا اور بیا تعدد دا نعمتن پا بنی اسرائیل بانے بس ترغیب الی القرآن دا یو مسئلہ شوا دیو مسئلہ دلیل نقلی اجمالی دا کل پیغمبرانو نا بیا دریم مسئلہ تعدد دا نعمتن پا بنی اسرائیل بانے لغنی حمید دیده پوری. دویم باب علم یکن علم یاتکم نواخلی نتر دویم علم تر پوری آغا دویم علم تر چرت دی آغا 23 نمبر آیت پوری نوزگورا دا دویم علم تر علم یاتکم رنبی علم یاتکم نبول لزیم قبلکم دیزن بیان دا جدال دا مشرکینو دی سرد انبیاء علیہ السلام بیان لسم دا دیدن با دویم باب شی اپا دی که بیان دا جدال دا مشرکین و انبیاء علیہ السلام سرا تر نولسم آیت پوری نولسم آیت نا دریم باب دے او دویم احلم ترہ با ذکر کی دویم احلم ترہ اور آئے که سرے اے جدال دا مشرکین و فی ما بینہم او برات دا مشرکین و دخپل آلیہ باطلونا دا با شروع شی تر آغا آیت نمبر درویشتم پوری تحیتم فیا سلام بیا باغین سلورم باب شروع شی بل علم ترا علم ترا کیفا ضرب اللہ ہونا سلورم باب او دل تس اے بیان دا توحید او دا شرک پا امثلو سرا ذکر دا امثلو لپا دا توحید او لپا دا شرک دا سلسلہ بی آغا 27 نمبر آیت پوری علم ترا الاللزین بدلو نعمت اللہ دید پوری سلورم باب دیدن پینزم باب دے پائے کہ زجر لپا دا مشرکینو پا بدلولو دا نعمتون دا باری تعالی دا سلسلہ بروانی تر آخر پوری تقریبا آغا ان الانسان لظلوم کفار دا 34 نمبر پوری پا دے کے بسی زجر لپا دا مشرکینو پا بدلولو دا نعمتون دا باری تعالی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ نَاشْ پَگَمْ بَابْ تَرَا خِرَ پُورِ دلیل نقلی دنبیاء ابراہیم علیہ السلام نا اوسر وسر زجرونا پشپک بابش لکھا سلور پا علم ترکی را لدو بغیر دا علم ترنا علف لام را کتاب ننزلنا ویلے کا اللہ دائیو کتاب دے چمنگتا ترا لے گلے دے ولی را لے گل دے لتخرج الناسا چوبا سی خلق لرا من الظلمات ترو دا کفرنا او دا شرکنا الى النور رناتا تفسیر قرطبی او تفسیر ماوردی لکی من الظلمات اے کفر الى النوری ایمان تا من الظلمات اے جہل الى النوری علم تا من الظلمات اے من البدت الى النوری اے سنت تا من الظلمات دا بد اخلاقینا الى النوری خستہ اخلاق تا نو الظلمات کفر الظلمات جہل الظلمات بدعت النور ایمان النور علم النور سنت بین ربهم فتوفیق در اخبل الی صراط العزیز الحمید فطرف دلار دا غزات الازی چی غالب دے پنتقام الحمید محمود بالانعام العزیز غالب دے پغستلو دے انتقام الحمید محمود دے فمؤمنانو باندے پا انعام اللہ دلیل عقلی اللہ حمید اللہ فی بیان پیا بدل کا اللہ اللذی آغا ذات ہاں لہو ما فی سماوات ما فی الارض چی دائی پا قبضے کی دیار آغا سوچ بردی اوکتا وویلو للکافرین و تبائی دی لپا دا کافرانو من عذاب شدید پازاب سخت سرا کافران سوک دی اللذی ندا خلق دی یستحبون الحیات الدنیا چی غرقی دی جون دا دنیا اللہ آخرتی پا بدل دا آخرت ویسدون عن سبیل اللہ او من کئی خلق لرا اللہ دا توحیدنا ویبغون آئے وجا او لٹائی پا دن کی کوگوالے اولائی کفی ضلال بعید دی پا گمرائی کی دی دا سی گمرائی چھ دیر لیر دا دا حقنا فی ضلال بعید دا سی گمرائی کی چھا بالکل سکلک دا بعید ان الحق ایک لک دا ومار سلام رسول متعلق با ابتدائی صورت ابتدا دو صورت کے سوا دا کتاب دے ماتا ترا لے گلے دے بیانو کا او خل دے ترینا رنا ترا او بلا اس تفصیل وما ارسلنا من رسولنا انو لے گلے مگیو پیغمبر الا بلسان قومی ہی مگر پو لغت تا قوم داغا علام قرطبیوی لسان بمان لغت تے الا بلسان قومی ہی مگر پو لغت تا قوم اقبل ہر پیغمبر دا قوم پو لغت راغلو اول راغلو لیبین لهم چه بیان کی ورطا مسئلہ فا فیضل اللہ من یشا اللہ گمراہ ساتھی چال چرا دو کی اور توفیق دے دات کی اگر چال رہا چل کی پینا بتیاگی اول عزیز الحکیم غالب دے حکمت مالک ولقد ارسلنا ما ارسلنا من رسول کے دلیل نقلی اجمالی دا طول انبیاء ذکر شا ولقد ارسلنا تخصیص بعد التعمیم تخصیص بعد التعمیم ذکر دا موسیٰ علیہ السلام ذکر بنی اسرائیل اللہ لوی لوی نعمتنا کرو و دے ظالمانو دیغینا انکار کرو اور ناشکری کرو ولقد ارسلنا موسیٰ امنگ لگلو موسیٰ علیہ السلام پخپل آیتنو صدی پارا ان اخرج قومکا سبحان اللہ او باسا قوم اخپل من الظلماتی دا تیرو دا شرکنا ایلن نوری نور دا ایمان تا مسئلہ ورطا بیانکا وذکرهم او یاد کدی خلقتا یادوالو کدی خلقتا بی ایام اللہ پر عبرتناک واقعات دا اللہ عبرتناک واقعات دا اللہ چلا راوستے پا مشرکینو باندی ذکرهم بی ایام اللہ تذکیر بی ایام اللہ اگا عذابون دا اللہ چلا راوستو پا مخلوق مشرکینو باندی اگا عذابون دوی تیاد کا او گولا کچر دوی ایمان راوڑی او دا تذکیر بی ایام اللہ کھا وذکرهم بی ایام اللہ اللہ اللہ وی ودل آزا علا جواز الواز المرقق للقلوب المقوی للیقین الحالی من کل بدعت والمنزہ عن کل زلالت و شبہت خلق تا مسئلہ بیانکا ولی جی نرم سرا خدا سی چھ گمراہ نہ بچوی بدعت نہ بچی خالص توحید او خالص سنت و تبیان کا وذکرم بی ایام اللہ ایام پی جنے عذابونو تیخا مانا یاد کا دوی لرا یاد کا دوی تا ایام اللہ عبرتناک واقعات تا اللہ چراوستو پا مشرکینو باندی این فی ذالکا بشک پا دی لایات عبرتو ندی لفادر اغا چاچ صبر کئی پا مصیبت شکور او شکریہ دا کید اللہ پا نعمتنو وید قال موسیٰ لقومی کلچویل موسیٰ علیہ السلام اخبر قوم تا یاد کئی نعمتن دی اللہ چی پتا سوی کری دی اس گورا تعدد دا نعمتنو دی نوہاری اوٹی کی سر بہو رازی ایدان جاکم من آل فرعون کلچ اخلاص کرتا سو دا فرعونیانونا یسومونکم سو العذاب چرا سو بیدرتان بدترین عذاب ویزبیون ابناکم اولالو البیزامن استاسو ویستحیون نساکم اجوندہ بے پری خودی جینا کا استاسو اس گورا ویزبیون ویستحیون امک کسو سو العذاب یزبیون بقرہ کی واو نو کنا ما در طویلو آتا کہ صرف عذابونو ذکر دے اور دلتا کہ تعدد دا نعمتونو دے اگر یو نعمت فرعون دا عذاب نے بچ کرے اگر آبل نعمت زامن دلالالول دیغی نے بچ کرے ٹھیک شو کنا یادا سی ویا چھ دلتا مقصود تعدد دا عذابونو دا فرعون دے پا بنی اسرائیلو بارے مقصود سرے تعدد دا عذابونو دا فرعون پا بنی اسرائیلو یسومونکم سوال عذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ عَلَى الْأَرْضِ زَامًا يَوْمَئِذٍ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ أَجْوَنْدَي بِپری خودلی لُنَسْتَاسُو یا بِبی حیا کولی زنانی استاسو وَفِي ذَلِكُمْ أَفَدِي مَذْكُور کِ امْتِحَانُ دَرَب تاسو نا پتا سبحان عظیم ډیر لوی وَيَسْتَأْذَنَ رَبُّكَ تَأَذَّنَ یا غو په معنی د قال سره دی یا دا تَأَذَّنَ په معنی د اعلان عام دی زکچ آزان من اللہ اعلان عام وَيَسْتَأْذَنَ رَبُّكَ او کلا چی خبر ورکرو رب ستاسو وَيَسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ کلا چی خبر ورکرو رب ستاسو کلا چی ویلو رب ستاسو سویلو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ که تاسو شکر دا نعمتونا دا کرا زیاد بکم دربان نعمتونا وَلَئِن كَفَرْتُمْ او که تاسو کر لنا شکری ان عذاب لشدید عذاب زما دی بیا ډیر سخت وقال موسیٰ اویلو موسیٰ علیہ السلام این تکفرو انتم کہ تاسو انکارو کہے اللہ دا توحیدنا ومن فی الارض جمیعا اور ارغسو چی دی پا دزمکا کے طول دا طول من کرشی فین اللہ لغنی حمید اللہ پا خدای کس نقصان دا خدای پا خدای کی نقصان نرازی کہ تاسو ای کارو کہ خیستا جو لیتا دے او کتا نافرمانی اکرا شر دے مستاپ سر دے. ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید, اللہ دے بے پروا چاہتے ضرورت نشتے, حمید دے ضرورت مند ضرورت پورا کہ ان کے دے مستائل شوے دے. قرآن الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. سورة إبراهيم بشبك بابن باندهو باب اول ات آیتنا دے کے ترغیب الى کتاب اللہ تعالی, اللہ کتاب ازدک ہے اور کتاب واسطے سرا پلزان دا ظلمات و دا شرک نہ دا جہل دا شک نہ اباسے, رنا دا توحید ایمان سنت علم تو رسوائے. بیا دلیل نقلی اجمالی اجماعی انبیاء علیہ السلام نا, بیا تخصیص بعد تعمیم, واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل باندھے تعدد عذابنو, او دارنگ تذکیر دا نعم اللہ. اس دے جانا دویم باب شروع کی گی, پدی باب کے جدال دا مشرکینو سرد انبیاء علیہ السلام نے بیانے گی, جدال دا مشرکینو مال انبیاء او دارن بے علم تر دے, جکا پدی صورت کے سلور ذرا علم تر رازی. الم یاتکم آیا ندر آغل تاسوتا نبو الذین من قبلکم, خبر داغا چاچ تاسن مخ کی تیر شوی دی اگر سوک دی قوم نوح و عاد و سمود, عاد نوح علیہ السلام قوم, عادیان دی و سمودیان, والذین من بعدهم اور آ خلق چی پست دی قوم نر آغل دی, لا يعلمهم الا الله. نفی در میں غیب انبیاء علیہ السلام نا, لا يعلمهم الا الله دا قومن اصل عدد اور اصل معلومات بغیر اللہ نہ بل چا سخنشتے. جاءتهم رسلهم راغلو دوی تر رسولان دوی بالبینات واضح دلائل سرا, بالبینات معجزات سرا, فردو ایدیہم فی افواہہم, دا فردو ایدیہم چرے دے دیر ترجمی دے اور تفسیر بدر تخم ماوردی دارنگی خطیب شربینی سراج المنیر دی دی شیکڑی دی فبیا چی چرت کی تفسیر گو رہے ناگا پیو گو رہے یوسو زدہ تکوما فردو ایدیہم نپس واپس کرل دے خلقو لاسنا فی افواہہم افواہو کے برس باس کما جدی ردو فائل خبہر صورت مشرکین دی افواہہم ضمیر چاہ تراجے دے نیو مان دادا فردو اے دیا ہم را اگر زول دی کفارو اخپل سنا فی افواہہم پخپل اخلو استہزاءن و استحقارن مال انبیاء علیہ السلام. لکہ خطیب شربینی لکھی توکا و مسخرہ کرچ سڑے ڈیر خان دی کا نا ڈیر خان دی نچ بے انتہا خان دی بے دے خلی اللہ سوفی کا نا ڈیر استیز ڈیر خاندہ چونکہ خلیل اللہ سوری نو انبیاء علیہ السلام چکل مسئلہ بیانولا نو دیبا بطور استیزا خندل خندل خندل تردی چزان وی پا خاندہ اچھو نو قلوبانے ویلا سنکی خلل دائیو توجیرہ دوی مان فردو ایدیہم را اگر زول دی مشرکینو لا سنا اخبل فی افواہم اخبل اخلو کے تغیزن علی الانبیاء رد لا سنا اخلو تا تغیزن علی الانبیاء بطور غصہ پا پیغمبرانو لکہ یو سڑے چھ دیر غصہ شی کنا او وسی نرسی سکی چک لگے یہ رہو چھ صدر سو کوا ندوی لا واپس کرل اخبل لا سنا پخپل اخلو کی تغیزن علی الانبیاء لوجد اظہار دا غیظ او غسینا پا انبیاء علیہ السلام باندے اسو حکم در سار ٹھیک شوا دریمہ توجی واپس کرل دے کفارو اخپل لا سنا پخپل اخلو باندے اسکاتن سمانا پیغمبرانو بچ کلا مسئلہ بیانولا زیب پخپل اخلو لاسونا کیوئے بس گئی گا نا لیکن یو سرے چھ بلہ چھپکی گا نا اس کا تن دیتا ہوئی چھتی یو سرے خبرہ کئی